Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast 2017 márciusi kiadásának első kiadása, ami azért ilyen bonyolult, mert ezen túl havonta több podcastünk lesz, úgy döntöttünk. Jéj! Régóta kértétek, hogy ne csak egy podcast legyen, lesz több podcast. Nem merem azt mondani, hogy hetente lesz. A terv az, hogy hetente lesz egy valamilyen formában, ami a valamilyen forma az azt jelenti, hogy vagy egy ilyen általános újdonságokról beszélgetős, vagy egy-egy új játék, vagy nem is annyira új játék, vagy régi játék. Tehát amikor egy játékot vagy játéksorozatról beszélgetünk. Az első ilyen az a terveink szerint vagy a Zelda lesz, vagy az új Mass Effect. Az új Mass Effectről mindenképpen tervezünk. Stinger biztos ott lesz, hogy ki lesz még ott, azt nem tudom. Ugye én egymagamban is elpodcastelgetek a Mass Effectről. Megreformáljuk a műfajt, monológ. Így van. Tök érdekes beszélgetésünk volt egyébként a Mass Effect kapcsán, de majd ha ideje lesz, igen. De ez egyébként milyen jól aliterál, hogy Mass Effect monológ. Uh-huh. Olyan csúnyán mondjuk ezeket az angol címeket. Mass Effect. Mass Effect. Bocsánat, Moss. Mass Effect. Mass Effect. Ez. Ennek ellenére nekem például a Tomb Raiderre nem áll rá a szám. Tomb Raider. Hát, Tomb Raider. Azt mindenki így mondja. Igen, Tomb Raider. Igen, a Tombot azt nem ejtjük ki, de a Raider az úgy beleivódott a gaming kultúránkba. Ja, meg emlékeztek, a múltkor a kommenteknél tették szóvá többen, hogy mindannyian például reflexből betesdázunk, tehát így essel, betesda. Okay. Hát ez kb. Olyan, mint az Ubisoft, ami Ubisoft. Igen. Sok ilyen van. Ubisoft? Ja. Na jó. Szerintem váljunk át japán kiejtésre, csak japánosan. Ahogy japánok ejtenék ki az angolt. Ubisoft-tól. Jó. Vagy jó. Még inkább a japánnál egyébként egy érdekes kérdés, hogy a magyar helyesírás szerint rosszul írjuk a japán neveket. Ez így van. Tehát így van, nem a Headburn-öst használjuk, hanem a... Igen. Ezzel lehet, hogy változtatunk. Jó, ide kapcsolódik, én a múltkor valami, nem tudom, két héttel a Nio cikk kikerülése után, de lehet, hogy egy hét volt, utána tértem vissza, és írtam át benne az összes nevet, meg fogalmat, mert én is olyan szépen leírtam ilyen magyar nyelvtől idegen módon angolosan, aztán rájöttem, hogy az nem jó. Meg ez igazából tradíció, hogy miatt ugye az anime közösség itthon a fanszavakból épült fel, amik viszont nem magyarok voltak, hanem angol, és általában mindenki ezt elszokott hozzá, tehát így szerintem a mondó megjelenéséig, meg azok, akik tanulták a nyelvet, azokon kívül nem nagyon találkozott más a magyaros átírással. Igen, de az a durva, hogy a mondóban is sokáig ez a kotyvalék ment. Igen. Szerintem. Tehát, hogy én konkrétan emlékszem, hogy hát most már 10 plusz éve írok oda, de már nem anime cikkeket, meg hát te is írtál oda elég sűrűn egy időben, hogy simán írtuk angolosan ezeket a, nem tudom én, Seiyu, mangaka, egyéb akárkiknek a nevét, vagy igen. Na mindegy. És én most is a Nionál tök simán leírtam a Yokai-t Y-nal, meg rövidóval, aztán utána, amikor átírtam magyarosra, akkor meg koncentráltam, hogy ne Yokai-t írjak helyette. De mindegy. Egyébként visszatérve ezekre, amit Liquid említett, ezekre a rövidebb, de gyakori podcastekre lehet, hogy ez az új gamer egyik feature-je? Nem, mert hogy most kezdjük el, és még nincs új gamer. De valóban a maga a váltásnak az ötlete az úgy merült fel, hogy viszonylag közel vagyunk ahhoz, amit akarunk. Így van, stay tuned to this. Hát meg amúgy is volt most egy ilyen tartalmi, gyakorlatilag itt szép alattomosan, meg lassan a háttérben próbálunk itt kitalálni újabb dolgokat, tehát például ennek volt az egyik megnyilvánulása, ez az indie kapszulás válogatás is, amit szeretnénk rendszeresíteni. A új gamer az szándékaink szerint nem csak egy új technológiát, meg egy új technikai lehetőségeket biztosító oldal, hanem azt szeretnénk egy csomó új tartalmat kipróbálni, aztán lesz, ami tetszik, lesz, ami nem. Amit tetszik, azt megtartjuk, amit nem tetszik, azt meg nem. Viszont nem mutatkoztunk be? Ja, elnézést, így van. Klára. Jó, akkor kezdem én. Simon Klára Siklara, sziasztok! Velasi Csarnold Olden, sziasztok! Csere Krisztián Gábor Stinger, szevasztok! És Somosi László Liquid. Ezért mindenképpen ahhoz én ragaszkodom, hogy hiába a sűrű podcastek azt jelentik, hogy nyilvánvalóan a többsége az ilyen lesz, de szeretném visszahozni azt, hogy élőben vagyunk, mert az teljesen más, akkor nincsenek ezek a kínos csöndek. Hát meg hiányzik a kontakt is, igen, az igen. Azért jó, amikor élőben, előtte-utána beszélgetünk még. Közös berúgások. Igen. Nem. Csak oldi rúg be. Igen, de én egy sörtől. Én egy sörtől. Igen, reszkessenek a pincérek, igaz? Ajaj. Na, eleget pofáztunk mindenféléről, ami alig vagy egyáltalán nem videójáték. Ideje rátérni a komoly dolgokra. Jó öreg, ki mivel játszik éppen, játszott, kinek milyen játék van az életében jelenleg. Kezdte Oldern. Húha, hát én eléggé rá vagyok kattam ezekre a free-to-play dolgokra mostanság. Azon túl, hogy megvettem a Marvelt, amiről szerintem egy-két napon belül olvastok, mármint a Ultimate Marvel vs. Capcom-ot. Ja nem! Hú, ez egy külön sztori. Na mindegy, mindegy. Add elő, szerintem ez jó sztori volt. Mondjam el. Jó, hát igazából kaptunk egy tesztpéldányt, és annyira biztos voltam, mert nem kapunk tesztpéldányt, hogy megvettem vakon, mert mondom, ezt úgy is meg fogom venni. Úgyhogy utána aggódhatom, hogy tudok refondolni, de tudtam. Úgyhogy meggémeltem a rendszert. Na mindegy. Szóval free-to-play játékokkal játszom. Van a Path of Exile, aminek kijött a egyik legutolsó tehát lesz egy nagy kiegészítője, és előtte egy ilyen best-of szezon következik. Tehát 3 hónapon keresztül úgy lehet játszani, az előző 17 szezon legjobb dolgait lehetett megidézni a játékban. Erről majd gondolkoztam, hogy valamit mindenképpen blogomban megemlítek, mert egyszerűen elképesztő, hogy milyen tempóban megy ez a játék. Tehát amíg a Diablo 3-hoz gyakorlatilag a Necromancer fog jönni idén, és ennyi volt, addig a Path of Exile az töretlenül halad előre, és 2-3 havonta annyi mennyiségű új cucc kerül bele. Tehát én 2010 óta játszom azt a játékot, nyilván nem non-stop, és még nem játszottam kétszer ugyanazt a buildet benne, és már 18 szezon ment át, tehát 18-szor kezdtük újra gyakorlatilag, szóval egy teljes madness, meg akarok majd még beszélni az Eternalról is, az egy másik, amivel most játszom, ez a Hearthstone jellegű kártyajáték, szintén ingyenes, gyakorlatilag annyit kell tudni róla, hogy a Hearthstone-nak a random részét az szinte teljesen sikerült kivenniük, tehát egyáltalán nem olyan véletlenszerű, és a Magic-nek a malagondjait is megoldották, és cserébe ferebb is, mint a Hearthstone free-to-play-e, tehát egy fokkal emberbarátabb építeni benne decket, és Magic Pro-k készítették, tehát pont nekem van gyakorlatilag kitalálva, és nincsenek benne szexi ártok, tehát nem a japán fajta gyűjtögetős vonalra megy, hanem tényleg itt ilyen korrekt, teljesen korrekt. Imádni való, beletettem, hogy 60 órát elmúlt egy hónapba, úgyhogy egyelőre ennyi. Ezért készül lassan az új gamer. Így van, és várom a Nier automatát. Arról te azt te viszed? Nem, mert csak PS4-re jön előbb, úgyhogy a sebesség oltárán beáldoztatok engem, és Nes örülhet duplán. Jól van. 9 pontos, igen, 9 pontos játékokból megy 9 pontos felé, úgyhogy, vagy 10 felé. Nagyon, ő most nagyon a krémet kapja. Úgyhogy. Igen, hát látjátok, a PS4 tulajok jól járnak, de nem most... Annyira nem. És ezt majd mondom, hogy nem. Jó, egyébként, de Oldi, én nagyon együtt érzek veled, és nagyon sajnáltam, hogy így alakult, reménykedtem, hogy még befut a PC-s kód. Nem baj, megvettem. Azt viszont tényleg megvettem, úgyhogy... Az... PS4 tulajok azért nem járnak mostanában nálunk annyira jól, mert Ubisoft vonalon nem azt mondom, hogy nincsen PS4 tesztpéldány, de annyira kevés van, hogy szolidarítunk annyira azokkal a lapokkal, magyar lapokkal, ahol tényleg csak egy-két PlayStation 4 van, és ezen tudnak tesztelni, hogy arra a kérésre, hogyha lehetőleg ne PS4-et kérjünk, azt mondjuk, hogy igen, és azok Xbox One-osok. A probléma viszont lassan az, hogy nálunk van kevés Xbox One, úgyhogy éppen most kerültünk olyan helyzetbe, hogy az új Ghost Recon tesztünket azt külső sem. Ismerősünk, jó ismerősünk, de külső ember fogja írni, mert éppen mindenki, én el voltam foglalva a Halo Wars 2-vel, MC Mackó teljesen mással, és itt gyakorlatilag vége. És mindenki eladta az Xbox-on. Hát mindenki, de sokan eladták. az Xbox One lyukat, mondván, hogy minek két konzol a házhoz. Nekem még megvan. Neked még megvan, Stinger, így van. Így van. Így van. Mackó nálam is házalt egyébként, és mondtam, hogy én is más játékokon dolgozom, úgyhogy... De így van, tehát amikor ez a baj, hogy amikor mindenképpen el van valami mással foglalva, tudom, first world problémák, de hát ez van. Hát mert elképesztő, hogy milyen felhozatal van, tehát itt nem győzzük már a tök jó játékokat. Pont azt beszéltük valamikor egy pár nappal ezelőtt a srácokkal, hogy olyan szintű ilyen Game of the Year bombát dobtak le itt márciusban, illetve itt a tavasszal olyanok fognak még hullani, amik gyakorlatilag így kicsinálnak így minden játéktesztelőt, meg játékújságírót, meg konkrétan mindennel annyit játszanál, amennyit csak lehetséges, de nem lehet, mert ott a következő. Igen, igen. Tehát, hogy már februárban is, tehát én még mindig húzom a Niót is magam, hogy basszus, én abban még nem tudom hány órát bele akarok tenni, de közben jön folyamatosan az utánpótlás, úgyhogy én nem tudom, majd a decemberi kéthetes szünetben egyszerre majd 20x játékot fogok befejezni. Én is olyan azt mondom, soha ennél rosszabb videójátékos tavaszt én nem kívánok senkinek, mint ami most van. Mert... Egyetértek. És mivel játszol? Ha már. Igen. Mivel játszom? Hú. Hát több régi dologgal, de aktualitás tekintetében zeldázom. Erről még beszélünk. De erről beszélni fogunk a későbbiekben, így van, úgyhogy ezt csak röviden és tömören, ezt így röviden is zárom, hogy zeldázom. Nem a Switch-es, hanem a Wii U-s verzión. Ez mellett még mindig nyomom a Fire Emblem Fates-et 3DS-re, hogyha van egy kis időm. Ez mellett gyakorlatilag lesz egy-két olyan teszt nem sokára a Gamer-en, amelyek relatíve új és indie játékok, konzolos játékok, nem PC-s játékok. Ebből az egyik ez a Forma 8 nevezetű indie játék, ez egy Metroidvania stílusú cucc, és szerintem pár napon belül fogtok ebből tesztet olvasni az oldalon. És egyébként, ha még van egy szabad időm, amiből nagyon kevés van mostanában, akkor meg amigázom. Úgyhogy kicsit azért a retro életérzésnek is adok. De így nagy vonalakban ennyi. Ezek mind elviszik az időmet, és természetesen hát két hét van vissza a piros betűs ünnepig, amivel kivettem előre egy hét szabadságot. Március 15, az jövő hét. Mire március második felében érkezik a BioWare eposz, addig én bepakolok idegélelemmel és minden mással. Rosalind. Két hét sincsen, mert nagyon úgy tűnik a mai és levelezésünkből, hogy lesz megjelenés előtt Xbox kódunk, és ezzel az Early Access, EA Access kutyafülével rá tudsz menni egy héttel előbb? Azt hiszem, igen, egy pár nappal előbb, amely arra ad majd lehetőséget, hogy a játéknak kb. 4-6-8 óráját már előre lehet majd játszani. A multiról még nem tudok semmit, de pedig az az egyik, ami legjobban érdekel. Úgyhogy hát meglátjuk majd, hogy mi lesz. Én nagyon várom, de évek óta várom, de... Nem is nem gondolt volna. De. Komolyan, nem már. Hát ez sokkoló. Abszolút. Klára? Húha, hát én ugye most itt az indikkel játszogattam sokat a legutóbbi indi kapszulás teszt miatt, nagyon tetszettek, még ott is van, aminek nem jártam a végére teljesen, mármint olyan tekintetben, hogy még egy-két micsodát achievementet kikaparok belőle. A Mooseman volt nekem egy nagy kedvencem, erről már olvashattátok a tesztet, egy ilyen nagyon, nagyon sajátosan szép 2D, hát nem is tudom minek mondjam, maximum a kalandjelző illik rá, mert nem platformer, meg tök lináris. Viszont ami eléggé ugra-bugra, és szintén egy ilyen Metroidvania stílusú játék, és most totálisan beszippantott engem, az a Hollow Knight. Amiből egyébként nem kaptunk tesztpéldányt, úgyhogy megvettem, de úgy voltam vele, hogy már amikor a reveal, vagy a launch trailer kijött belőle, akkor én azt mondtam, hogy nem érdekel, nem értek a műfajhoz, nem túl sok Metroidvania-val volt dolgom eddig. Tehát nekem például még az Ori and the Blind Forest-et is pótolni kéne, meg még mit tudom én hány címet, de na mindegy, a lényeg az, hogy kipróbáltam, és gyakorlatilag így másra se bírok gondolni napok óta, csak arra, hogy menjek és folytathassam, és kis kövérhernyókat mentsek benne, tehát ilyen egészen egészen szépséges kis bogaras. Már nem úgy bogaras, hogy sok benne a bug, hanem, hát sok benne a bug, de nem az a bug, hanem a, hanem hogy így ilyen kis föld alatti királyságban játszódik a bogarak világában, kicsit ilyen Dark Souls-os hangulatú, meg néha nehézségű, sokat szenvedek vele, na, tehát én ezeket a nagyon kicentizett, ügyeskedős ugrásokat még tanulom erősen, de körülbelül ennyi. Hát meg illetve itt most úgy alakult, hogy egy ilyen, mi volt annak a címe? Knights of Azur című JRPG-t, illetve nem is tudom, hogy hívhatom egy JRPG-nek, inkább japán akció szerepjáték, hibridet próbáltam ki, de az eléggé fájt, úgyhogy azt pihentetem. Úgyhogy ennyi. Én ja, meg bocs, még valami, a Styx Shards of Darkness, még abba kukkantottam bele, de azzal még nem sokat foglalkoztam. De az testre van, nem? Nálad nem testre van? Nálad? De, így van. Akkor játszani vele, nem a sok hülyeséggel. Hát most kaptam. Nem, két napja mit van nálam. Mit podcastelünk akkor? Mindenki... Ja, egyébként én már menni akarok Hollow Knights-ozni, úgyhogy abból is tesz lesz. Na jó van, ennyi. Én a Halo Wars 2-ztem, mert azra a teszt volt, de arról nem beszélek, mert írtam róla. Amit így ilyen, amiből teszt lesz méghozzá nagyon hamarosan, az a Dandy Dungeon nevezetű mobilos játék. Ez a Dandy Dungeon, ez nem a rejkerékféle, vagy neki van valami köze ehhez? Valami köze van hozzá. Értem. És nem azért, mert ő hívta fel rá a figyelmemet, hogy hát szerinte ez jó, és szerinte tetszeni fog, és akár írhatnánk is róla. És nagyon tetszik, és írni fogunk rá. Ez egy free-to-play, minek nevezem, tulajdonképpen egy JRPG. De nagyon sajátos megvalósításban, teljesen elborult humorral, de nem úgy, hogy csak azért jó, mert elborult, tényleg nagyon jó humora van a játéknak, és amennyire így viszonylag egyszerűnek indul, most már jó pár órán benne van, egy tök komplex dolog. Van kraftolás, meg minden, és egy teljesen egyedi. Erről fogunk írni. Nagyon jó. Free to play, ingyen van, és úgy van ingyen, hogy ha nincsenek olyan elvárásaid vele szemben, hogy te ezzel napi 5 órát akarsz játszani, nem elég belőle 2x40 perc, akkor ingyenes is marad. Tulajdonképpen azért kell fizetni, hogyha sokat akarsz vele játszani, illetve azért kell fizetni, hogyha kvázi könnyítéseket akarsz kapni. A dungeonen belül a feltámasztás az a fizetős dolog benne, amiért fizetni lehet. Amúgy ennek arra érdemes majd figyelni, nem tudom, hogy ennek játéknak hogy van, hogy nagyon sok ilyen mobi játék, ez mobilos, ugye? Mobilos, igen. Android és iOS. Ez úgy szokták kialakítani, hogy az első 20-30 órában nem érzed még azt, hogy neked fizetni kéne, de aztán utána jön a bump, és utána akkora nehézségi ugrás van, hogy utána már muszáj fizetni. Én erre azt mondom, hogy aki exkluzíve mobilon játszik, azt lehet, hogy őt érinti. Én, aki ilyen teljesen kocajátékos vagyok mobilon, tehát én nem tekintem azt egy komoly játékplatformnak, elnézést. Van mással játszanom. Ha nekem fél órákba, vagy 20 percekbe, vagy 10 percekbe belemegy 20 órám egy játékba, és nem fizettem érte egy büdös fillért se, akkor rendben van a világ. Köszönöm szépen. Kaptam 20 órányi játékot, és akkor ennyi volt. Egyelőre itt is vannak nyomai, és ezek, én tudom, hogy az évek során ezek nagyon kitapasztalták a mobilos fejlesztők azt, hogy pszichológiailag hogy kell felépíteni ezeket. Tehát, hogy hogyan feszítsenek rá ezekre a játékokra, és hogyan adagolják azt, hogy na most már fizes, már fizes, már fizes, már fizes. Biztos, többet mondok, hogy ha még egyszer ennyi időt beleteszek, van ez a egyébként 7 euróért megvásárolható valami benne, amivel az időkorlátot azt kilövöd. Kifizetem érte, tessék, tetszett a játékotok, itt van a 7 euró, nem nagy pénz. Amúgy ez egy külön podcastet is megérne egyébként az, hogy vannak ezek mobil játékok, mobil mechanikák, amiket gyakorlatilag most az összes mobilos dizájner így alapvetőnek tart. Tehát vagy követed azt, és mondjam, hogy beállsz a sortba, vagy gyakorlatilag nem lesz sikeres a játékod. És ez nyilván nem az egyetlen feltétel, de egy feltétel. és hogy annyira hozzászoknak a játékosok ehhez, mobilon, hogy mi történik utána az agyunkkal, hogyha utána leülünk PC játékok elé játszani, vagy konzoljátékok elé játszani. És ugye most már azért látjuk, hogy az Overwatch-tól kezdve azért mostanában egyre több konzolos nagyjátéknak is rá kell kényszerülni arra, hogy ilyen mobilos elemeket vigyen be, ha legyen szó akár a stamina rendszerről, akár a gyors négyfajta XP bár megy föl, mindig legyen valami pörög, mindig legyen valami boxocska, és akkor tudsz is vásárolni. Tehát hogy ezt félre lehet söpörni, hogy mint egy mobilos valami, mobil-only probléma, de valójában meg minket érint közösen játékvilágot, és utána azt magunkkal viszik ezt a problémát a konzolos meg PC-s szénába is. Nézd, de szerintem mindenhol így van, tehát nem csak a játékoknál, hanem például a közösségi médiában is annyira, egy közösségi oldalak esetében is annyira kialakultak azok a standard megoldások és feature-ök, hogy az emberek szinte már azt várják mindenhol. Ez, erre gondolok én, elvárják az asztali játéktól is. Igen. De valóban, és de nem nagyon, tehát nyilván ez az életrendje. Tehát ha kialakul egy olyan ipari standard, ami működik, és ami ha nem is garantálja, de lehetővé teszi azt, hogy egy játék pénzt keressen, és egy nagyon nagy tömegű játékos, ugye mobilon egy nagyon nagy tömegű játékos, sokkal többen játszanak mobilon, mint konzol. Uh-huh. Hogy a kettő között átszivárgás legyen, az elengedhetetlen, az meg fog történni. Igen, így van. És amiről nem fogok írni, mert minek, az a Rise of the Tomb Raider nevezetű játék. Amit én tavaly valamilyen karácsonyi akcióban megvettem, és azóta érintetlenül hagytam, és egyszer beültem, hogy akkor most. És tetszik is, meg nem is. Hát, Klára, te nyilván te játszottál vele, és látom is a pontszámaidat, hogy... Te, hát, én csak háromszor, legalább három platformon. Az ilyen régió pontszámaid kétszer akkorák, mint bárki másnak a barátlistám. Hogy gratulálok. Mi? Ugye ja, vannak pontszámok. Pedig PC-n azt hiszem annyira nem vittem túlzásba. Tehát az a rossz, hogy amikor ugye a Gamerre írtam róla először, az egyébként nagyon kalandos volt. Én ugye megszívtam azzal, hogy nekem nincs Xbox One-om, úgyhogy mackó Xbox One-ján játszottam végig, úgyhogy ott annyira nem mentem rá ezekre, vissza kellett neki adni. De nem aztán PC-n... Nem kapsz mentet, köcsög. Hát ja, de igazából aztán PC-n miután meg már ismertem a játékot, annyira ott sem mentem rá. Uh-huh. Mert akkor meg már nem volt olyan izgi, hogy jaj, mindenhol, minden, nem tudom, gold izé, akármit kaparja ki a hó alól. Aztán utána járt nálam a PS4-es, ez a 20th anniversary, uh-huh, akármilyen verzió. Na, azt majd még PC-re megveszem én is valami leárazásom, mert az most nekem csak konzolom van meg. És hát már ott sem mentem rá annyira az achievementekre, úgyhogy gyakorlatilag így három helyen van egy ilyen félig-meddig, tehát hogy egy baromira nem kimaxolt játékom, de az a vicc, hogy én is láttam, hogy PS4-en az ilyen belejátszogatásaimmal is, tehát úgy, hogy nem vettem túl komolyan ezeket a gyűjtögetni valókat már így harmadjára, úgy is sokkal alacsonyabb pontja volt a legtöbb ismerősömnek, és így gondolkoztam is, hogy lehet, hogy csak én vagyok túl kényszeres, és mindenki csak végig rohan rajta, és... Te vagy túl kényszeres. Ja, igen. Lehet. Én mondjuk annyira nem rohanok vele, tehát amikor nem kell valamiről írni, akkor minek rohanjak. Hát ja. Ez totál egyetértek, én a Quantum Break-kel vagyok ugyanígy. Annak idején megvettem a játékot, és hogy nagyon-nagyon beleszerettem így az első 3-4 aktet lenyomtam, és valahogy úgy félre került, tehát azóta sem játszottam végig, és most karácsonykor vettem elő újra, és döbbenten tapasztaltam, hogy még ilyen kevés játék mellett is sokkal több ilyen összeszedett műtyűröm van, mint a többieknek. Úgyhogy vannak olyan játékok szerintem, amiben ez előjön, hogy te kényszeresen össze akarsz gyűjteni mindenfélét, főleg azok, amelyeket kifejezetten szeretsz, hiszen tudjuk, hogy Klári, te nagy TR fan vagy. Hát igen, csak akkor van ciki, ha ebbe belecsúszik az ember akkor is, amikor tesztet kell írni róla. Erre jó példa volt tavaly a Deus Ex Mankind Divided, amit megjelenés napján kaptuk mi is, és utána én jó sokat kotlottam rajta, mert ilyen full kényszeresen mindent elolvastam, minden szellőzőt összemásztam, minden kompjútert meghekkeltem, tehát hogy így ott utána egy rémülten tapasztaltam a twitteres ismerősöknél, hogy volt, aki 10 pár óra alatt végigért rajta, nekem meg ilyen, mit tudom én már mennyi, de ilyen, hát mindjárt megnézem, szerintem ilyen 50 óra volt, és akkor még utána álltam neki tesztet írni, szóval nem kapkodtam el. Aha, most van 62 órán, és még mindig van egy csomó lokkolt achievementem. Én ezt IRPG betegségnek hívom egyébként, mikor még régebben teszteltem a IRPG-ket, de most már azért leálltam róla, mert nem, már egyszerűen nem fognak annyira meg. Az volt az a szokásom, hogy az első zóna, ami volt, és szabadon körbe volt járható, gyakorlatilag minden IRPG-nél, akkor még lelkesen az összes melléküldetést, ha volt, felvettem, titkok, igen, plusz dungeon, és utána eljutsz a második zónára, vagy helyszíne, vagy aktra, vagy akármi, és addig, hogy pont kiégsz egy kicsit. Tehát, hogy oké, itt már alapból jönnek a magasabb szintű cuccok, hiába a grindeltet kezelít, úgyhogy ez rohadtul nem neked van, meg most már határidő is van, úgyhogy haladni kéne elő, és így, ja, jó. Szóval így ez a IRPG átok. Ó, igen. Ezzel most a, igen, pont ennél a Knights of Azur nevű cuccnál, meg ja, tehát, hogy ez abszolút rám is jellemző, és nem csak IRPG-knél, hogy valaminek nekiállok, hogy na, ezt most tesztelni kell, és akkor előről, hátulról, fú, de kiismerem. Például a Nio-nál volt ez, hogy így totál eltököltem, mindent megnéztem, nagyon alaposan átfésültem az első pályákat, és aztán rájöttem, hogy te jó Isten, hát baromira nem tartok sehol, viszont már rengeteg páncélom van, meg állandóan a Kovácsnál fél órákat elcseszekedek a tárgyaknak a, nem tudom én, eladásával, fejlesztésével, szóval igen, ebbe így könnyű belecsúszni, aztán rájössz, hogy hoppá, ekkora és ekkora jó lenne tesztet írni, és akkor az azt jelenti, hogy addig még 4 estén van a játékkal. Ez probléma egyébként, maga az egyensúly megtalálása szerintem, tehát főleg az ilyen nehéz, hosszadalmas, tartalmas játékoknak, mint az RPG-k, mert oké, egy autós játékkal leülsz játszani, játszol vele jó pár órát, pláne, hogyha tapasztalatod van, egyből el tudod azonnal dönteni, hogy az a fizika az jó-e, nem jó, hogyan, stb. De egy RPG-nél az első 20 óra csak a bevezetés, érted? Szóval hát, nagyon igen, nehéz az ilyen. Ja. Ahogy egy ex-kollégám mondta az 576 konzolnál kb. 10-15 éve, bármilyen játékról 3 screenshot alapján tesztet lehet írni. 2. 2 screenshot. Elnézést, 2. Igen. Itt van. Nem kell sokat pöcsölni, nem? Ez Csipi lehetett, ez a legendás Csipikon. Így van, de hát most aki emlékszik, aki nem. Ugorjunk át a havi témáinkra, mert azok is vannak, és van közülük egy nagy téma. Volt egy konzol launch, konzol premier, konzol kilövés. Premier? Mikor volt? Múlt héten. Ja. Ami a Nintendo Switch volt, az új Nintendo konzol. Amit én előrendeltem, aztán a megjelenés előtt 2 nappal lemondtam az előrendelést. És most nem is akarok venni. Év konzolja. Egyikünk se tulajdonosa, tehát nem... Vitatkoznék ez volt. Ilyen szempontból szerencsétlen, hogy nem olyas valakik vannak itt, ez konkrétan a Mackó és a Drag, akik tényleg fizikailag rendelkeznek a konzollal. És hát a Mackó is csak kölcsön van egyébként, úgyhogy igazából a szerkesztőségből csak Drag vett eddig. Igen. Ha jól tudom. Próbaköröket viszont azért futottunk vele elég sokat, legalábbis én. Nem tudom, ti hogy jöttök ezzel. Igen, volt ilyen, és természetesen a gépről részletesen fogunk írni. Sőt, ma beszéltem a Mackóval, és lesz egy olyan dolgunk, amit a világon senki más nem csinál. Garantálom. Már megint? Én sejtem. Már egy ilyen alkalom. Igen, nekünk már volt egy. Nekünk már ezt volt Mackó tízelte, de én azóta se tudom, hogy miről van szó. Jó dolog. Nem csak, hogy jó, hanem kiderítünk a gépről egy olyan dolgot, amit máshol nem... Ez egy ilyen olyan originális információ. Jaj, de, akkor megvan, persze. Akkor sejtem. Superman szeme mindent lát. Igen. És... lesz egy ilyen, meg lesz egy gépbemutatónk, meg lesznek játéktesztjeink is. Én azt mondom, hogy a lényegesebb dolgokról írni fogunk. Legyen az lemezes, vagy letölthetőekből is kaptunk jó párat, ahogy láttam. tehát a lényegesebb letölthető címekről is írni. Láttatok a japán launchot? Számokat? Láttam, igen, igen. Eléggé. Igen? Eléggé, meg impresszív. Impresszív launch egyébként. Mindenhol impresszív. Tehát itt a hírszerkesztő már látom, hogy nem bírt már új címeket kitalálni, hogy és itt is nagyon sikeres a Wii, és itt is nagyon sikeres a Wii, és mindenhol nagyon sikeres a Wii, elnézést, a Switch. Tehát mindenhol nagyon sikeres a Switch. Ó, ez nagyon rossz volt. Hát ugye a Wii-t azt lehet, hogy azért mondtad, mert valamelyik hír azt hiszem így kezdődött, hogy több fogyott belőle most megjelenéskor, mint annó a Wii-ből. Vagy valami ilyesmire emlik nekem. Igen. Nintendo az valamit legalábbis momentán elkapott a korszellemből. Tehát amit a Wii U-val nem sikerült megragadni, azt most megsikerült. Sikerült nekik ugye az Nvidia révén, hiszen hatalmas nagy összeborulás volt. Azért az Nvidia hozta azért a jelenlegi piaci, illetve technikai trendeket, és azért a nagy részét egyébként az SDK-nak, és minden egyebet gyakorlatilag ők csináltak, ők fejlesztettek. Szóval igazából Nintendo itt csak magát a brendeket tette hozzá, illetve néhány ilyen vízióját. Hát aztán majd meglátjuk. A vízió a lényeg egyébként, igen. Mint AMD fanboy, annyit tennék ez most hozzá, hogy nem hiszem, hogy ha AMD kártya mellett mentek volna el, akkor rosszabb lett volna a szituáció, de az tény, hogy legalább egy fokkal relevánsabb kártya sikerült választani ezzel a Maxwell alapú Nvidia megoldással, de még ebből sem a legjobbat hozták egyébként. Most nem ostorozni akarom a Nintendo-t, de azt hiszem a Tegra 2 az már kint van, vagy jön, és az legalább egy fél kategóriával, vagy fél generációval előtte van. Hát, duplája majdnem, igen. Tehát, igen. Jelenleg ez egy ilyen köztes megoldás volt, egy ilyen Tegra X1 erősen Mondod. Húzva, illetve egy picit módosítva. Hát nincs a gép ereje teljében, úgymond a többiekhez képest. Ezt igazából ilyen fejlesztői kontaktjaink is megerősítették, akik arról számoltak be, hogy hát igen, bizony, igen, csak hiány van. Persze, hogy hozzátették azt is, hogy azért a handheld tekintetében ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon erős teljesítmény, tehát ott lehet csodákat művelni, de egyébként, ahogy eredetileg is tűnt, ez nem egy nagy gépes konzolnak szánták eredetileg ezt a Nintendo-ék. Aztán végül is maradt ez a hibrid megoldás. Az idő eldönti, hogy ez jó választás volt-e vagy sem. Egyelőre azt lehet elmondani, hogy nagyon-nagyon erősen nyitott a gép mindenhol, bár ez köszönhető igazából egy előző generációs átmentett címnek is, tehát gyakorlatilag ez az eladás azért van, mert van Zelda. Tehát a Switch jelenleg egyet jelent az Zeldával. Hát vagy a más játék nincs erre? Japánban van, de hogy igen, máshol nem. Egyébként, ami ugye ez a 1-2 Switch, erről nem akarom megelőlegézni a tesztünket, erről a Mackó ma azt mondta, hogy valahol annak a határán, hogy egyáltalán interaktív játéknak lehessen nevezni. De finoman fogalmaztál. És Mackó is finoman fog, nekem kellett volna durvábban fogalmaznom, tehát és ugye megint csak nem megelőlegezve a tesztünket, a hardware-es erő egy dolog, az, hogy ez a gép milyen anyagokból van összerakva, és hogyan az meg egy másik. Tehát lehet, hogy az összkép ilyen szempontból a másik oldalon még kevésbé csinos. Ezért éri meg várni legalább fél évet a vásárlással, hogyha mondjuk már jót meg akarja várni az ember, mondjuk én. Azt szerintem addigra már ki fog derülni, hogy ezek ilyen első generációs problémák, hogy akar egyáltalán Nintendo változtatni rajta, vagy nem, mert akarnak megfelelően kell majd kezelni a minőségi elvárásokat. Igen, ebben totálisan egyetértek. Sokan nem mondták azt, nem csak itt a magyar, hanem nyilván a számottevő külföldi fórumokon is, hogy igazából csak annak javasolt jelenleg Wii-t venni, akkor mindenképpen Át kell szoktunk. Igen. Tehát annak javasolt Switch-et venni mindenképpen, aki mindenképpen az új Zeldát és a Zelda miatt szeretne gépet venni, és hogy az új Zeldát a maximális látványtechnikai dolgok miatt szeretné játszani. Egyébként jelenleg még abszolút nincs értelme. Mert a AAA kategóriás játékok is majd a Nintendo-s belsős fejlesztések is még majd csak ezután fognak megjelenni. Tehát ez nyilván ez a mindenki tisztában van, hogy ez a Zelda Breath of the Wild, ez egy Wii U-ra fejlesztett, és az utolsó pillanatban igazából az elmúlt egy évet értem ez alatt, akkor átmentett platform tehát platform átmentésnek lehetünk személy és fültanúi, úgy, mint ahogy a Twilight Princess-nél volt az a GameCube és a Wii esetében. Most ugyanúgy, ja, csak ott mind a két verzió ugyanúgy futott. Igen, tehát igaz, most is sok problémát úgymond arra írnak, arra a számlára írnak, hogy ez a gép ez nem elég ehhez a játékhoz. Tehát, hát hogy ne lenne elég, hát a mert a Wii U nem elég? Mert a Wii U nem. Ez erősebb, mint a Wii U, tehát... A Wii U, igen. Tehát a Wii U-n vannak ilyen 15 FPS-ek állítólag néha, amikor nagyon esik az eső, vagy én nem tudom, én csak az internetes... Nekem még nem is ez a gondom, hogy néha 15 FPS. A probléma az, és én nem játszottam vele, Stinger játszott is, mert egy kicsit még várjunk, a Switch-ről beszéljünk, és utána fogunk róla részletesen beszélni. Nekem az a gondom, hogy én megnéztem ezt a mai, tegnapi Digital Foundry videót, és van ott egy dungeon mutatnak, stabilan 20 vagy az alatt van. Tehát nem az, hogy leugrál 20-ra, stabilan 20 vagy az alatt van. Hát azért ez, pedig én, tehát én eljutottam, leépültem ilyen téren, volt egy előrendelt switchem Zeldával, aztán utána azt lemondtam, mert olyan emberektől hallottam, akiknek a szavára adok, hogy jobb lesz várni a Switch Lite-ra, vagy a Switch SP-re, tehát a következő a újra átalakított gépre. Utána azt mondom, jó, hát jó lesz, akkor nekem van Wii U, megveszem Wii U-n. És akkor jött másnap reggel Stinger, hogy hát a framerate-tel gondok vannak, és jött ez a Digital Foundry videó, és ma azt mondtam, hogy nem. Én egy olyan játékot, ami stabilan 20 FPS-sel megy, azt én így 2017-ben nem. Én még a PS2 korszakban tudom, hogy ott az MGS 3 ment 22 FPS-sel, valahogy így. Én azt elfogadtam annak idején, az még egy olyan kor volt. Most már csináljanak 30-at. Meg én a PC-n, amióta megvettem az új videokártyát, eluriasodtam, elluxuncsolódtam, és 60-at szoktam meg. Egyébként, ha már itt a PC-t emlegeted, nagyon vicces, de én már tegnap előtt azt hiszem találkoztam azzal a hírrel, hogy nem, tegnap, hogy már van PC-n is Zelda Breath of the Wild, tehát hogy már még egy hete gyakorlatilag nincs kint a játék, és már egy csapat programozó a Cemu emulátorral, ez egy Wii U emulátor, működésre bírta a játékot, és már videók is vannak belőle. Hát ilyen 15 FPS körül futkos, vagy néha talán még lassabb, attól függ, hogy éppen hol van a... hol mászkálink, és így nagyon vicces, hogy akkor végül is az csak egy pár FPS-sel van alatta a Wii U-nak. Jó, persze túlzok, tehát nyilván nem úgy néz ki a Wii U-n, mint ahogy most jelenleg PC-n elfut, de valahol ez is vicces, hogy... Múlt héten pénteken ez a CEMU-s történet, ez még csak ott tartott, hogy egy menübe tudtak egyelőre belépni. Tehát akkor egy hét alatt eljutottak odáig, hogy már futatható állományban, vagy futatható változatban van a kód. Szerintem egy pár hét, és szépen ki fogják pofozni ezt az egészet, és majd... Hát gyakorlatilag teljesen... tehát tényleg annyi van, hogy lassú, de hogy látszólag nincsenek glitchek, tehát a grafika teljesen a helyén van. Nem is nagyon ezzel van a baj. Szórakoztató. Nem is ezzel van a baj. Igen, bocsi, mondja csak. Csak nem is ezzel van szerintem probléma, hanem azzal, hogy önmagában ez az egész, az egy fantasztikus játék. Tehát... tényleg az embert magával ragadja. Elképesztően durva részletességgel ki vannak dolgozva a bejátéken. Olyan szekvenciákat tudsz be létrehozni, most gondolok itt arra, hogy mit tudod, hogy belecsap a villám a fába, eldől a fa, meggyújtja nem tudom mit, és akkor utána még ezt tovább gondolhatod. Vannak ilyen logikai feladványok is benne, tehát annyira elképesztően szépen, meg tényleg ötletesen össze van rakva az egész játék, és akkor mit csinálsz? Nézzük a játékot Kevinnyel, premier nap, péntek reggel, nekiállunk játszani, és akkor így az első alkalommal, amikor kifutottunk oda a mezőre, fölnézünk, hú de szép, hú de jó, elforítom a kamerát, és ez mi? Elkezdett akadni az egész, de így tényleg ilyen 12 FPS-re leesett. És semmi nem volt a környéken, volt egy nagy pixelfal, volt három fa, meg jött egy bokoblin, és ennyi volt az egész. És utána kimentünk az éjszakai föl egy ilyen fensíkra, és ugye megjelent ez az utófeldolgozás a füvön, ami egyébként gyönyörű, és elkezdett akadni az egész megint. Szóval egyszerűen, és annyira illúzióromboló, tehát nem ezt várnál, persze N64-en, amikor ott volt még az Ocarina of Time, és az egész játék futott 15 FPS-sel. Igen, így van. aminek egyébként a 3DS-es változata sem fut jobban sokkal, de akkor azt ott elfogadtuk, azt megszoktuk, azt mondtuk, hogy ez az igazi vadafak élmény, érted? És akkor most így nem tudom hány év után bekapcsolsz egy ilyen fantasztikusan kinéző, fotókon kinéző játék, egyébként a játék tényleg szép, tehát de nyilván az ember nem ilyeneket akar látni, hogy elmerülni az élményben, és akkor van egy ilyen dolog, ami teljesen kizökkent téged. Nem jó ez. De érdekes, hogy tavaly Gamescomon meg mindannyian még Wii U-n próbáltuk a játékot, és akkor nyoma nem volt egyelőre ennek a döcögésnek, hanem nagyon szép folyamatosan ment a játék. Hát az akkor volt. Most hát ja. Ja. Ez a Ubisoft, az meg akkor volt. Most meg most van. Nézd, ez úgy látszik, hogy már nincs olyan fejlesztő vagy kiadó, akit ez ne érintene, hogy hát vannak ezek a vásári verziók, expós verziók, ahol meg lehet nézni, meg ahol bemutatják, és az egyszeri újságíró el van ájulva tőle. Amikor meg megjelenik, akkor vagy sokkal rondább, vagy szarabbul fut, vagy mind a kettő. Amúgy ez nagyon érdekes, hogy azzal védekeznek sok helyen, tehát így erről a Geffen egész komoly vita volt, azt hiszem. Már miből ne lenne ott komoly vita egyébként, hogy ez a framerate dolog, említette Stingy az eredeti Ocarina of Time-ot, már én ilyen elnézést kérek érte, de akkoriban is rohadt jól futott a Mario 64, tehát, hogy gyerekként azért már akkor is láttuk, hogy mi az, ami gáz. Tehát oké, hogy 3D meg jön, de volt, nem tudom, hogy 60 FPS volt a Mario, de azért stabil 30 volt a Mario 64. Nem, az azt hiszem, stabil 30 volt. Stabil 30 volt, és ahhoz képest az Ocarina of Time az pukkolt. Tehát én nem is tudtam élvezni, akkor veszem félre, és nem, ennyi volt. Én emlékszem, én már viszonylag ugye felnőtt fejjel játszottam vele, hogy igen, már akkor is, hogy húha, hát azért ez, én akkor inkább elsősorban PC-s játékos voltam. Hogy ez azért gáz, de mivel az, hogy egy ilyen Zelda-típusú játékot egy full 3D világban játszhattál, itt azt mondtam magamból, hogy hát valamiért. Hát ja. Viszont, hogyha eltelt 5-10 év utána, akkor, ha vissza kellett menni nosztalgiázni, én szívesen megyek vissza a Link to the Past-hez. Mert ha vissza akarsz menni nosztalgiázni, akkor a GameCube-os verzió, amit a... Az Arany Zeldához kaptál, igen. Igen, így van. A Windwaker-hez. Nekem az a Master Quest. Az nagyon jó, az nekem is így megvan. Az egy nagyon klassz sport, akinek van GameCube-ja, vagy ugye Wii-je, mert ha Wii az lejátszik viszi játékokat. Azt bátran ajánlom azt a verziót. Most nem tudom, hogy hány verzió létezik még belőle, én a többivel nem játszottam, de így félig tudatlanul kinevezem az ultimatív Ocarina verziónak. CMU. És igen, ott van az emuláció is. Ami egyébként csak azért érdekes, mert azért régen mindig az volt, hogy két generációval lentebb volt az emuláció, de most valójában tényleg két generációval lentebb van, csak hát nem tehetünk róla, hogy a GameCube architektúrájára épít a Wii, aminek gyakorlatilag a kicsit felturbozott architektúrájára épít a Wii U, tehát hogy valószínűleg ezért van annyira elől az a emu. Én is csak múlt héten adottam róla, de érdekes. Egyébként tiszta durva, tehát ezekért mondjuk egy ilyen úgymond negatív hullámért mondjuk egy Microsoftot a Halo miatt már ízekeszedtek volna egyébként. Tehát most oké, persze lehet itt szidni a Nintendo-t, ők nagyon óvatosan fogalmaznak, nem csak ezzel kapcsolatban semmilyen statement nem volt eddig, csak a gép pixel hibáira vonatkozóan volt valami official, hogy hát az a te bajod, vagy nem tudom, ez egy nagyon sarkított élemény, de hogy ők ezzel nem foglalkoznak. De mondjuk egy Microsoftot, egy Halo-ért, hogy mondjuk a Halo ilyen szinten akadna, vagy ilyen hibákat generálna produkálni, szerintem szétszették volna. Hát mondjuk azért a Master Chief Collection-nek a éveken át nem működő multiplayer-e az egy kicsit hasonló talán, amit el is engedtek, azt hiszem. Itt is benne van azért az, hogy az emberekben van egy olyan érdeklődés és ezáltal a megbocsájtás a Zelda irányába, hogy végre, amit így már sokan 10 éve mondogattak, vagy mondogatunk, én is mondogattam, hogy oké, rendben van, mikor változtatnak struktúrát egy open world irányba. Mert hogy a Zelda az kiállt egy ilyen. És tessék, itt van. Ez az open world Zelda, ez egy akkora újdonság, hogy még mindig annak ellenére, hogy itt 10 perce szittam a 20 FPS-t, még lehet, hogy egyszer egy gyenge pillanatomban beszippant egy üzlet, és kijövök egy Wii U Zeldával. Mert olyan szinten egyébként érdekel. Egy Switch-et most csak ezért a játékért nem fogok venni. Aki a Drag Twitterét követi, ő ki is posztolta a gépét, rajta a Zeldát, és a legdrágább játék, amit valaha vettem, kommentel. Tehát egy Switch-et most csak a Zeldáért nem fogok venni. Minimum a Mario-t megvárom, de még inkább a Metroidot. Hát azt mondjuk Halekon. De a Splatoon 2. Meg a kárt. Akarsz venni egy DLC-t? Meg még egy DLC-t? Igen. Mert nem volt. Nekem Wii U nem volt, tehát én nekem a... Én a Wii U-t adtam meg. Akkor vedd meg. A Bajonetta 2 tesztelésére. Nem, a Bajonetta 1-et teszteltem, csak a 2 is ott volt nála. És a közben tudtam egy kicsit Mario Kartozni, és az rohadt jó volt. Tehát, hogy azért, ha valakinek kimaradt, szerintem a Nintendo is ezért találta ezt ki, most akkor legyen Splatoon, legyen kárt. Sokan azzal spekulálnak már most egyébként, hogy karácsonykor jönni fog a kártos bundle megint. Újra támad a kárt bundle. Nem tartom elképzelhetetlennek. Úgyhogy... Hát attól függ, hogy hogyan megy ez a gép. Hogyha a mostani iramában, akkor még csak bundle sem kell ahhoz. Ja. Hogy de nagyon kíváncsi vagyok. Én ma mondtam a Mackónak, hogy Mackó, ha nekünk premierkor egy gép nem tetszik, akkor az kurva sikeres lesz. Jó, ez nem igaz, mert nem arról van szó, hogy most itt a Switch annyira nem tetszene, de aki, és ez egy podcast téma, hallgatta a legelső, nulladik podcastünket, amit közvetlenül egy Wii kipróbálás, még premier előtti kipróbálás után vettünk fel, talán veled meg a HZX-el? Utána is, igen. Hárman voltunk talán, igen. Igen, valahol, igen, és bejutunk egy kávéházba. Mamutban. Mamutban, egy zajos kávéházban felvettünk egy podcastet, miért is ne alapon. Az volt az első Gamer 365 podcast. És hát ott szittuk mind a bokrot. Tehát le voltunk sokkal. Le voltunk sokkal, hogy a Nintendo most vesztette az agyát. Hát ilyennyi volt. Elvesztettük a kapcsolatokat a külvilággal, de ne. Mi vesztetett? És tessék, mi lett a Wii-ből, úgyhogy most itt a Switch annak ellenére, hogy azt megelőlegezhetem, hogy így lenyűgözni nem nyűgözött le senkit egy első lépésbe. És tényleg jelenleg szinte, hogy egy Zelda lejátszógép, mert a Switch-es Zelda verzió, ez ugyan vannak kisebb-nagyobb technikai problémái, de azért egy viszonylag stabilan 30 FPS környékén teljesítő változat. Tehát ez a gép, ez lehet az is, hogy kipukkad egy hónap múlva, lehet az is, hogy az a szoftver line-up, amit a Nintendo itt felsorakoztatott erre az évre, nem lesz elég, mert most eltekintve a Splatoon 2-től és a Mario Kart-tól egészen évvégig egy elég száraz időszak jön, és éppen ma futottam bele, hogy 2017 őszén érkezik a Skyrim. És tudtam, hogy jön a Skyrim, de én azt hittem, hogy legalább valahova premier közelbe jön a Skyrim. Jövő hét, vagy ősszel jön a Skyrim, hát jó, jöjjön ősszel a Skyrim. Igen, a játék, amit már mindenki mindenféle platformon játszott, tehát... Tehát én ez csak a Switch meg a Nintendo tulajdonoknak lesz új, akik eddig még nem játszottak, mert nem akartak más platformon hozzányúlni a játékhoz. Igen, eladnak majd belőle 300 ezer darabot, aztán ennyi. Az kétségtelen, hogy, és én is ismerek ilyen embereket, van egy olyan Nintendo fanatikus réteg, aki nem hajlandó más konzolt birtokolni. Tehát ő megy a tűzbe a pokolba a Nintendo-val, ha éppen, mit tudom én, SNES van, akkor örül, mert övé a legnépszerűbb platform, ha meg Wii U van, akkor meg bosszankodik, hogy hát nem jön semmi a gépére a Nintendo First Party-n kívül, de azért ő megmarad Nintendo fannak, és ő egy ilyen PlayStation-re vagy Xbox-ra nem alacsonyodik be. Nekik adott esetben el lehet adni, azoknak pedig el lehet adni a kártot meg a Splatoon-t, akik viszont a Wii U-ra nem követték a Nintendo-t már. Igen, igen. Meg hát a PC mellé egyébként teljesen jó másodlagos konzolnak tűnik. Tehát a Wii U is jó lett volna a PC mellé nekem, de most a PC-nek a szinten tartása nekem nagyon prioritás volt, de így a Switch szerintem egy tökéletes kiegészítés lesz. Ha most nem lett volna olyan erős szezonja a PS4-nek, akkor azt mondanám, hogy az egyetlen második konzol, de a PS4 is azért most eléggé kikupálta magát, hogy az is alternatíva a PC mellé. Tehát például a Nio-nak, meg a... Ha valaki szereti azért Uncharted féle játékot, akkor azzal. De tényleg ez a Nintendo ezért most így kiásott magának egy szeletet a saját hardcore-jainak. Gyakorlatilag... Jaj, bocs. Hogy, beszélj rá, te eddig nem nagyon szóltál hozzá a Nintendo-s témához. Jaj, nem sokat tudok hozzászólni, mert pont azok közé tartozom, akiknek eléggé kimaradt a téma, tehát én már a GameCube-omat is valamikor 2010 környékén vettem használtan, és egyébként borzasztóan imádom, és alá kell írnom, hogy amit mondjuk a Twilight Princess-től, vagy egy-két ilyen Nintendo-exkluzív címtől kaptam élményt, az máig elkísérés, és nem nagyon, tehát hogy máshol tényleg nem volt hasonló, vagy hogy mondjam, de hogy például nekem most a PC mellé a PS4 egy baromi jó ilyen kiegészítő konzol, ami azért érdekes, mert egy éve, azt hiszem tavaly előtt novemberben vettem, akkor meg utána úgy éreztem 2 hónapra rá, hogy basszus, hát van a Bloodborne, meg az Until Dawn, amit nem tudom én kimaxoltam, és utána úgy éreztem, hogy mi a francnak van nekem ez a konzol, nem csinálok rajta semmit, minden multiplatform cím, úgyhogy igazából a PS4 is nekem például most az utóbbi hónapokban nyert értelmet, de most meg így elképesztően pörög, tehát hogy most van olyan, hogy rendesen azt érzem, hogy így szétszakadok a PC és a PS4 között, és este itt dilemmázok, hogy most éppen melyik elé parkoljak be a kis kevés szabad időmbe, és valószínű, hogy igen, a Switch is majd, ha lesz már rá egy kicsit több játék az Eldán kívül, akkor ezt ugyanezt tudja reprodukálni idővel. Nekem úgymond mostanában minden PC játék, olyan értelemben, hogy én pár hónapja költöztem, és még nincs kialakítva a konzoljaimnak az a játszós kanapés sarok, ami korábban PC monitoromra. Úgyhogy az íróasztalomra játszom konzolos játékokat. Kicsit bizarr érzés, hogy az ember a hagyományosan így PC-s környezetben. Tudom, hogy Olden, nálad is így volt. Nem volt hát külön. Én már 8 éve monitoron játszom, 360 óta. Igen. Nekem is ez volt egyébként, még a PS3-mal, meg én is csak gyakorlatilag egy másfél éve játszom, úgyhogy a kanapé még mindig nincs a tévé előtt, hanem egy ilyen fotelből nyomom. És ez, nekem meg ez az új. Nem tudom, én most ezzel mertem megcsinálni, mert nekem egy viszonylag korrekt gaming monitorom van, de az upscale-re az nagyon szar. Tehát ami nem natív 1080p, az fosul néz ki rajta. De ezek a jelenlegi konzolok, ezek ilyen 1080p-s konzolok, és az upscalinget, hogyha a natív felbontás nem annyi, azt ők megcsinálják ugye házon belül. Tehát te már az 1080p-s jelet kapod a monitorra, más kérdés, hogy a forrás felbontás az más. Az nekem nagyon, nagyon fájt egyébként, amikor az Xbox 360-nal 1440x900-as monitoron volt, akkor pont lett hozzá támogatás, mert tök jó elszkálázgatták magukat a játékok, és akkor most van egy 1080p-s monitorom, és hogyha olyan játék, mondjuk régebben olyan volt egy játék, hogy le kellett vennem a felbontást, így örültem, hogy elmondom, tök mindegy, hát 360-nál is játszottam 720p-n, aha. Tehát, hogy a PC-nek a 720p-re rakod a jelet, és 1080p-nek azt játszani, akkor az úgy néz ki, hogy oda kakáltam valaki a képernyőre. És szétkente volna. És szétkente volna, igen. Nem is értem, pedig van egy csomó opció, érted, hogy ilyen felskázás, olyan, de nem. Nem. Az natív jelbe kell játszani. Amit én őszintén megdöbbentem, az, hogy nagy nappalim, megvettem egy 4K-s tévét még ősszel. És kicsit féltem attól, hogy hú, rendben, azért gyerekeimnek rengeteg ilyen mese DVD-je van, ami a DVD mégis csak 480p. Hogy fognak ezek kinézni egy 4K-s tévén? És azt kell, hogy mondjam, hogy ezekben valami csoda van. Tehát így... A tévédben van csoda. A tévében van csoda, igen. Aláírom, ugyanez a helyzet nálunk is. Valami, ez mint ilyen technika iránt érdeklődő embert, én ezt varázslatnak tartom, hogy ez hogyan sikerült elérni. Igen, én ugyanezt tapasztalom, én is most vettem ősszel tévét, 4K-sat, és ja, lenyűgözött, hogy néha... Igen. Ja, mert én tőletek is kértem tanácsot, meg volt egy idő, amikor a belsős csatorna, igen, elég hülye hangzik. Szóval ott így ezen pörögtünk párhuzamosan többen, hogy ki milyen tévét akar, milyen márka, milyen árfekvés, mit érdemes, mit nem érdemes. De akkor sikerült mindenkinek. Sikerült, igen. Tehát ezek valami fantasztikusak, ezek a tévék. Na, zárjuk le a Nintendo-s témát, és ugorjunk át először egy nagyobb, aztán egy kisebb témára. Nemrég volt egy játék bejelentés, ami egy játék lebukással kezdődött. Az Amazon volt, emlékeim szerint, az a webáruház, aki kipakolta a Middle-earth Shadow of War-nak a dobozképeit, illetve előrendelési akcióját, aztán levették, de akkor már késő volt, és elnézést, rá egy napra a a Warner az be is jelentette a játékot. A nevéből hallatszik, látszik, hogy ez a Shadow of Mordor, a három éve megjelent Shadow of Mordornak a folytatása. Kijött belőle egy, azt hiszem, javarészt CG, vagy teljesen CG trailer, és nemrég kijött belőle egy 16 perces gameplay videó. Amiből mit tudtunk meg, Klára, hiszen te ezt frissen nézted meg. Nem én vagyok a legjobb ember, mert én nem játszottam az elsővel, én a te streamedet láttam belőle, de egyébként nagyon didaktikusan összefoglalták, hogy miben lesz több ez a folytatás, úgyhogy amennyire én leszűrtem most erre a Nemezis rendszerre, ami az elsőnek a legnagyobb erőssége volt a te teszted alapján is, ezt valahogy egy kicsit így négyzetre emelték, mert hogy most már nem csak az ellenfelek, hanem a te oldaladon harcoló, vagy az átállított szövetségesek is alakítják a történetet. Tehát, hogy megint ezen van a hangsúly, amennyire nekem átjött, hogy egy fantasztikus nyílt világ, nagyon interaktívak, nem csak a harcok, tehát itt éppen azt hiszem egy küldetést játszanak. Igen. És arra fektették tényleg nagyon a hangsúlyt ebben a bemutatóban is, hogy így mindenkinek, tehát minden játékosnak egy picit mindig más, tehát máshogy néz ki a végén a boss csávó, az ő arénája és az ő személyisége alapján van kialakítva, tehát hogy ilyen nagyon testre szabott, és soha nem ugyanaz kétszer a játék. Igen, nagyon tetszett. Úgy tűnik, hogy látták, hogy mi volt az erőssége az előző résznek. Tehát az előző résznek nem az volt az erőssége, hogy kvázi a Batmanből és az Assassin's Creedből megpróbált egy játékot gyúrni, és azt egy ilyen gyűrűk ura környezetbe helyezni, mert az hát így jó, mert végül is meg volt csinálva, de mindent láttál ott, semmi újdonság nem volt benne. A Nemezis rendszer volt az újdonság, és itt valóban azt így négyzetre emelik most, és még annyit tudunk, hogy lesz benne sárkány. Csak kiszivárgott képeink vannak belőle a sárkányról, de sárkányháton lehet majd lovagolni. És nem, az benne is volt ebben a gameplay videóban, hogy van, ott a vége felé van már, hogy valahogy, most elfelejtettem, hogy mi annak a neve, de van egy tárgy, Ring of Power talán, amivel át tudod venni a hatalmat ellenfelek fölött, és a sárkányt is így tulajdonképpen az ellenféltől elhappolva tudod irányítani, és akkor a hátára pattansz, és úgy hatolsz be az ellenséges vonalak mögé, meg hát ugyanígy szerzel szövetségeseket is, tehát meg volt egy ilyen marha látványos jelenet, hogy a főhőst éppen ott megszorongatják, és akkor az egyik pajti a háttérből egy ilyen jó sniperként ott lenyilazza az utolsó pillanatban, és akkor azt ott magyarázgatták, hogy mennyi minden múlik azon is, hogy ki mennyire lojális a társak közül, mert hogy az is így folyton alakítja a történetet, hogy kivel milyen kapcsolatod van, meg a szerepjátékelemeket úgy vettem észre, hogy mélyítették, tehát hogy most már több a mindenféle statokkal rendelkező ilyen-olyan páncél, fegyver, ehhez nem értek, tehát nem tudom, hogy ez milyen volt eddig. Az az elsőben jelen volt, de így meglehetősen alapszinten. Tehát nagyon impresszívnek hat egyébként az a videó, hogy most belenéztem, 9-12-nél van az a rész, amikor lovagol a sárkányon. De tényleg ezek szerint akkor tovább ütik ezt a gyűrűk ura univerzumot most éppen. A szó legszorosabb értelmében, nekem egyetlen bajom, már az előzővel is volt kisé, ezzel így a bemutatók alapján nagyon szegény Tolkien úgy forog a sírjában, hogy hát ez valami harcolnak orkokkal, tehát ez is olyan furi. De nekem. Nem, de az egész... Az benne van az eredetibe is. Az egészben is benne van, ugye ott az ork, igen, ork-ork ellentét, igen. A kétfajta ork, az urukhályok és a másik. A igen. Na, mindegy. Tehát nem az, de... Túl high fantasy ez, tehát az eredeti gyűrűkúra már nem volt akkor a power creep, ha lehet így mondani. Ez nem volt, hogyha egy WoW-nak a defaultjában az lenne, hogy nincs mágia, vagy csak épp, hogy néha látsz mágiát, itt meg már minden van. Igen, tehát a gyűrűkúrának az egyik vonzereje pont ez, hogy Gandalf nem Gandalf nem szór tűzlabdákat a csatatéren. Nem mindenható, ez, igen. Ez pont olyan, mint a Star Wars dilemma, ugye a régi meg az új filmek, hogy az új filmekben már mindenkinek két lézerkard van a kezében, meg minden hülye Jedi, meg gyakorlatilag már tehát, hogy annyira túl vannak ezek a dolgok használva, hogy elvesztik a hatásukat, vagy az erejüket. Most nem a legeslegújabb filmekre gondolok, hanem a... Prequelre, ahol igen, visszamenőleg kellett eltüntetni a Jediket. Te még nem láttad a mesefilmeket ezek alapján. Nekem most van lehetőségem, mert van egy kis lurkó itt nem messze mellettem, aki élhal a Star Wars-ért, szóval kénytelen voltam végignézni a Star Wars... A Clone Wars-t, igen. Aztán van egy másik, ami a Rebels, amiben az Ezra van, meg az Ebb, meg a többiek. Hát ott is. Ott. Ez tényleg egy ilyen mindenki mindent használ. A legkisebbnek is van már Jedi ereje, és össze-vissza lövöldöz meg. Szóval, igen. Ezt aláírom. Igen, ez olyan, mint kicsit elhívulni a dolgok, és Highlander színi, ahol a végére már több volt az ilyen halhatatlan, mint a normál ember. Igen. Már a sarki zöldséges is halhatatlan volt. Igen, ez a Warner, az egészen jó, nem is mondom, hogy jó fej, mert én nem, tanultam benne sokszor. Legutóbb akkor, amikor megvettem a Arkham Knight-ot, és nem fut még mindig jól, tehát mindig vannak kikapok a PC-n, de hogy én várom tőlük egyrészt az új Batman-t, és ezért meglepett, hogy nem az új Batman jött ki előbb, amiben ráadásul nem is Batman lesz majd, hanem Nightwing. Ha nem tudom, hallottátok a pegykákat. Ez ígyben? Nem feltétlenül, de az új Batman most volt, Batman tavaly. Hát, dehogy is, két éve. Két éve volt. Tényleg az évek, szerintem 2015 volt az Arkham Knight. Hülyeséget beszélek, hogy gyorsan elkeresek. Mindig. Szóval az a lényeg, hogy én nagyon szerettem volna ezt a grafikai szintet, mondjuk most már más jár, még egy időkereke lenne ebből, tudom, hogy ez egy rázálom. Ha időkereke lenne, akkor már megvettem volna négyszer, ezt előrendeltem volna négyszer, de így, hogy gyűrűk ura, de nem is gyűrűk ura, hanem inkább csak ilyen Blend Fantasy-vá átváltott Assassin's Creed, mert azért a videókon látszik, hogy ebbe Assassin's Creed-től a GTA-ig mindent. Hát van benne egy, legalábbis az elsőben volt egy erős Assassin's Creed vonal, de én pont a Tomb Raider kapcsán jegyeztem meg magamnak, hogy nem szeretném, ha minden Ubisoft a játék lenne. Igen, ez is Ubisoft, mondom, milyen jó, hogy csinálták a Ubisoftosot, de hát ez nem Ubisoft játék, szóval. De van ez a Ubisoft a játék című történet, ami az összes játéka, jó kivéve az ilyen Forerunner meg egyéb elhajlásokat, de ezek az ilyen nagy akció franchise-ek, az ugyanaz a játék. És ugyanaz a játék. Ja, és, 15 egyébként, 15-ös a Batman. És őszintén szólva a Tomb Raider-re játszva, tudom, hogy az előző is hasonló volt, de most még inkább, ez ugyanaz a játék. Minek tesznek bele, minek tesznek bele 15 gyűjthető bizbaszt? Hát, hogy nehogy legyen. Van a játékidőt. Hogy ne az legyen, mint az Zelda topikban. Az Zelda topikban, hogy valaki elment egy helyre is, hogy úristen, van egy üres tér. Hogy most akkor mi lesz? Nincs ott 80 darab coin. Én azt mondom, hogy ami a jelenlegi ilyen big budget szoftverfejlesztésből hiányzik, az a visszafogottság. Hogy a Tomb Raiderre visszatérve. Szerintem az a játék ott romlik el, ahol géppisztoly kerül a kis csaj kezébe. Ahogy gépfegyvere van, és ott elkezd lövöldözni, hogyha bevállalnák azt, hogy megmaradna, adná, hogy van egy íja, pár fejlesztéssel, van egy kése, meg mit tudom én, egy baltája. Mondjuk pont az íj a legerősebb fegyver a játékban, tudom, kb. De ettől függetlenül az illene, ahogy elkezd ilyen csinált gránátokat haigálni, meg géppisztolyozni ilyen páncélba öltözött embereket. Ezt írtam is, igen, a tesztben írtam is, hogyha egy normál fokozaton játszol vele, akkor egy ponton ilyen kicsit paródiába hajlik az egész, mert hogy már tökre nem túlélősködsz, hanem arról szól, hogy így, mint a szeméttel így megvan szórva a fű a mindenféle tárgyakkal, amiket fölvehetsz, hogy abból ilyen-olyan gránátot, meg nem tudom én mit gyártsál, és ilyen, tehát engem például emlékszem, hogy irritált, hogy nem tudtam 3 métert kúszni a fűbe úgy, hogy ne jöjjön valami ilyen prompt, hogy most nem tudom én mit nyomjak meg, azt vegyem fel, ebből rakjak össze nem tudom mit, arról nem is beszélve, hogy már tárgyakat egy idő után nem is tudtam soha fölvenni, mert hogy mindennel fullon voltam. És én is abszolút éreztem, főleg mikor már így harmadszor játszottam vele PS4-en, hogy ezek a fejlesztések, amik voltak, hogy ugye egy 3 kategóriába szedve, hogy a vadászat, mit tudom én, harc, meg nem tudom mi volt a harmadik, tehát hogy egy csomó ilyen totál felesleges, meg igazából funkciótlan, hogy, hogy úgy, úgy már volt, hogy nem tudtam mire költeni a pontomat, mert úgy voltam vele, hogy jó, hát most lehetne olyan képességem, hogy a holttestre bombát szereljek, hogy aztán felrobbanjanak a többiek, ha a közelébe mennek, de tökre nem volt rá szükség, mert simán leszettem mindenkit anélkül is. Igen, és ez a hiába nem Ubisoft játék, ez a Ubisoft játék design, ahol a legutóbbi Assassin's Creed-ben már szintén ilyen skillek voltak, és ott egész egyszerűen kimaxoltad, akár akartad, akár nem. Mert hogy hát igen. A normál játékmenet szórt annyi ponttal, hogy te azt el tudtad költeni, mire a játéknak az utolsó szakaszába értél, és ez az előző, nem tudom, hogy itt így van-e, szerintem így lesz az új, hát a legutóbbi Tomb Raiderbe, de az előzőben úgy volt, te voltál a jóisten. Hát normál igen, igen, itt is ez lesz. Nem, egyébként ott a végén van egy ilyen nagyon indokolatlan, na mindegy, tehát hogy a vége az tényleg teljesen idétlen lesz, amikor majd ömlenek az ellenfelek, de valami elképesztő mennyiségben. Uh-huh. Tehát ez a nagyon túltolt végjáték, amikor így robban, szakad, jönnek a mindenféle addig előkerült ellenfelek, így a nem tudom hányan, és ott azért meg lehet hajni, ha az ember elbambul, de az is inkább ilyen frusztráló volt nekem, hogy meg amit én fájlaltam, hogy nagyon ugyanaz, mint az előző. Tehát, hogy így a történetnek az íve is full ugyanaz, ugyanarra fut ki, ugyanúgy záródik. Ezzel együtt én mondjuk baromira élveztem, meg nekem a gyűjtögetni valók se fájtak különösebben. Ezt élvezni én is élvezem, és azt meg kell neki hagyni, hogy baromi jól néz ki. Én PC-s verzióval játszom, közel maxra tolva, baromi jól tud kinézni. Igen. Amúgy, ha 15 évvel ezelőtti énünkhez oda megyünk, amikor még a Tomb Raider 15 éve volt a Tomb Raider? Hát már aztán több, 20 éve. Jézus. Hát már 21, ja, figyelj. Igen. A Tomb Raider 2 20 éves idén, igen. Úgyhogy én tavaly azért kezdtem a retro streameket, mert a Tomb Raider volt ugye 96-os játék, tavaly volt 20 éves, csak majd azt is folytatni kéne, mert ott hagytam. Én 96-ban, aztán 96 karácsonyán apámnak, a haverjának volt, elmentünk a hegyekbe, és az lett volna a cél, hogy egész héten át majd megyünk hegymászni, nem csak sétálni az eredmények, egész nap csak Tomb Raider-eztem, meg tekkelem. Mehet vére vadászt. Tomb Raider-re kettőztünk, de hogy akkoriban oda menjünk, és azt mondjuk, hogy figyelj már, itt fejlődési fájl lesznek, meg gyűjtögetések, és nem az a gyűjtögetés, hogy minden egyes zónában van egy darab elrejtett tárgy, és felcsillan az egész, és örülsz, hogy úristen megtaláltad, hanem tényleg mindenütt van. Ez kicsit visszakanyarodok, ez a mobilos dologhoz, lehet, hogy ez nem a mobilból jött át, ezt tudjátok, honnan jött át, ez a MMO-któl jött át. Igen. Az MMO-któl először átvette a Call of Duty, mert rájöttek, hogy basszus, WoW előfizető szám ott van, ott mindig minden jön az XP, meg ezerféle gyűjtés, tegyük bele a COD-ba, betették, oda vertek mindenkinek, és utána mindenkinek le kellett nyomolnia. Tehát, hogy... Ja. És az MMO-k meg megszűntek létezni kvázi, mert a WoW él, meg egy páran azért mellett el vannak FF14, meg EVE, de senki nem akar MMO-t csinálni, viszont az összes MMO mechanikát felhasználják. Az igazság, hogy sokszor szerintem átesnek a ló túloldalára ezzel az egésszel. Tehát a néha kevesebb, az több. Mert sokszor látok ellentéteket egymásnak feszülni, hogy mekkora szor az a játék, mert nincsen benne 20 millió féle variáció arra, hogy megöljem az ellenfelet, és azért nem ad nekem 500 achievementet. És akkor az egyik ezt szeretné, a másik meg azt szeretné, hogy mi a szarnak van benne ennyi hülyeség, inkább legyen jó a történet, meg töltsék meg a pályát tartalommal. Tehát valahol a kettőt kéne, az arany középutat kéne megtalálni, és látom, most annyira nem lehet már elkülöníteni különböző játékstílusokat, mert mindegyik lop a másikból, hogy még jobb legyen, hogy még inkább... Kölcsönöz. Igen, szép szóval élve kölcsönöz, hogy még nagyobb közönséget tudjon kiszolgálni, még szélesebb legyen az a réteg, akit esetleg be tud vonzani, de ezzel a játékok igazából kicsit elvesztik az egyéniségüket, vagy a sajátosságokat, amiért eredetileg megszeretted őket. Persze nyilván kell a változás, mert ugye nem jó, ha valami repetitív, de nekem ez a problémám ezzel, hogy most ki a fene fog úgy csak azért egészen véletlenül, vagy gondolni egyáltalán arra, hogy úgy öljön meg valakit, hogy mit tudom, hogy Hopper Mine-on, vagy nem tudom mi a bánatot ráerősít, ezt oda küldi a többiekhez. Ez tök jó volt 2001-ben Metal Gear Solid 2-be. Igen. És azóta hány Metal Gear jött ki? Hát sok. Amikor megnézed, a Halo, nem is a Halo-val, a Half-Life-val voltam ugyanígy, a Orange Box, ami szerintem a világ egyik legjobb válogatása, a világ egyik legjobb játékáról, abban voltak nagyon-nagyon elborult és beteg achievementek, amiket mindenképpen így, a soha az életben nem jöttél volna rá, hogyha nem nézed meg az achievement listát, hogy miért kapsz achievementet, és akkor egészen elborult módon kellett ott a kombájnokat megölgetni, és akkor kaptad meg ezeket, de ez ugyanígy levetíthető mostanra is, tehát amit például Klári elmondott, hogy a Tomb Raider-ben vannak olyan megoldások, amelyek igen, teljesen elborult ilyen elmebetegek, szerintem arra sem jönne senki saját magától, vagy eszébe sem jutna, hogy így jöjjön meg valakit. Ja, igen, tehát hogy annyira nem is elborult, vagy nem tudom, hát ez kicsit olyan, mint a, ha már ilyen elborult dolgok, emlékszem, a Resident Evil 5-ben voltak ilyen teljesen bizarr achievementek, hogy tudom, mert ott az volt az első játék, ahol úgy igazán megpróbáltam rájuk menni, és akkor voltak ilyenek, hogy ölj meg úgy egy ellenfelet, hogy nem tudom én, megdobálod három rohadt tojással, és akkor mit tudom én, attól hal meg ölj meg úgy egy ja nem, hogy várd meg, amíg az ellenfél rád lő egy akármilyen nyilat, és akkor azt a késeddel próbáld meg visszaütni, meg ilyen baromságok, amit nyilván nem próbáltam meg előtte magamtól. Jó, de, csak az, itt ja. Ugye itt a Tomb Raider, itt már skillben kapott, tehát azt mondtad, igen. Hogy gyakorlatilag ez már egy skill, tehát már be van építve a játékba, hogy te szándékosan megkapod ezt az opciót, holott valójában semmi szükséged rá, és a valóságtól teljesen elrugaszkodik, pedig aztán a Tomb Raidernek pont az egyik sajátossága szerintem, hogy megpróbál egy ilyen teljesen életszerű helyzetet teremteni. Hát szerintem annyira nem, tehát ugye pont emiatt kapta az ívet az első is, hogy igen, hogy az a látszat volt benne, hogy fú, akkor most túlélünk, meg nem tudom, de igazából az se a túlélésről szólt, hanem egy ilyen eléggé, hát olyan fősodorbeli TPS akciójáték volt, mint mondjuk az Uncharted, amitől nagyon sokat kölcsönzött. De igen, egyébként értem, amit mondasz, tehát tényleg van benne valami bizarr, hogy ezeket már így skillbe meg készre csomagolva kapod. És például most erre egy nem akarok ám nagyon elkanyarodni, de például a Hollow Knight, ugye az a kis bogaras Metroidvania, amit itt már ajnároztam korábban, egy tök jó példa arra, hogy jó, ott is van egy-két dolog, ami nem tetszik, tehát ott meg például van, hogy kvázi ilyen megnyitható skill mögé tesznek olyan funkcionalitást, aminek szerintem alapnak kéne lennie, például, hogy látod magad a térképen, de ott meg például nincs az, hogy megyek a hatalmas nagy térképen, és akkor minden sarkon nem tudom én hány gyűjtögethető bizbasz, vagy charm, vagy akármi van, hanem baromi ritkán, meg sokszor jól eldugva vannak ezek, és így ezáltal kapok egy olyan sikerélményt, hogy na, oda is beugráltam, azt is megtaláltam, És az úgy mindjárt más, amikor úgy érzed, hogy most én ezért megdolgoztam. Meg az achievementeket se nagyon szórja, tehát azt nézem, hogy még mindig alig nyitottam meg valami 6-ot vagy 7-et az 52-ből, holott már 17-18 órán benne van. Jó, béna is vagyok, tehát ezt tegyük hozzá, hogy az idő nagy részében azt se tudom, hova kell menni, és csak így backtrackelek rengeteget. De ja, tehát ez néha tényleg az egyéniség rovására megy, hogy így a játékok egymást figyelgetve kényszeresen beteszegetnek bizonyos dolgokat. Hát mint tavaly a Gamescomon röhögtem már azon a végén, hogy mindenhez hozzátették, hogy és van co-op is, tehát hogy ezek az ilyen must-have dolgok. Na, eleget nyűgtünk. Ja. Eleget nyavajogtunk. Utolsó témánk. Milyen az, amikor egy ország, illetve az ország kormánya besértődik valamin, ebben az esetben Bolívia, aki a Ghost Recon Wildlands-en sértődött be, ahol a Bolívia egyébként egy drogkartelnek a hatalma és irányítása alatt áll. Miért nem az? Érdekes dolog, nem. Az Mexikó lesz. Ott nem egy drogkartel irányítja az országot, erről szóló hírbe is írjuk, hogy a világ harmadik legnagyobb kokacserje termesztője az ország, tehát azért valami igazság van benne. A kérdés az, hogy a játék az mennyire valóság, mennyire szokás-e besértődni azon, ha mondjuk egy országról egy olyan filmet készítenek, ami az országot egy rossz színben tünteti fel, és a választ meg is adom, hogy igen, azon is szokás besértődni. Aki emlékszik a Borat című filmre, nem emlékszem az országra, ahol ahonnan a borászat... Nem tudom, fogalmam sincs. És ugye azt ott is egy... Kaszát. Igen, olyannak ábrázolja, amilyennek. Igazuk van-e a bolíviaiaknak, vagy nincsen igazuk? Oldan. Én mondjam meg. Kezd megszakérteni ezt a problémát. Jó, hát én úgy gondolom, hogy az biztos, hogy azt nem a Ubisoft az egyetlen, aki ezt űzi. Tehát az fura nekem, hogy a Bolívia az első, aki felszól ilyen dolgokból. Egyébként volt már rá példa korábban, csak most nem hiszem, hogy pontosan, de azt hiszem a Just Cause kapcsán volt. Meg sőt, volt, amikor a nem engedték be a fejlesztőket a Armánál, elmentek katonai adatokat szerezni, és utána el kellett vegyék tőle, valakit be is börtönözték, most nem hiszem pontosan, de biztos hallottatok arra. Egy besértődés biztos volt a rendszeresen besértődő észak-koreaiak a homefronton, az első. Az igazából nem is para, viszont az érdekesen tartom, hogy az amerikai játékfejlesztők azok azért rendszeresen megengedhetik maguknak, hogy például a Black Ops-ban olyan anti-kína rendet lenyomtak a kettőben, tehát hogy az nem is értettem, azért nem kaptak telefonhívást, hogy ezt így, hogy nyilván nem jelentott meg Kínában a Swiss Lab, tehát hogy azért erre vannak példák. Csak... Ma már nem csinálnák meg, ma már annál Kína fontosabb piac, hogy szígyen, igen, most nem Kínát szídnek, viszont de most már nem is oroszokat szídnek, nem is tudom, kit szídnának. Észak-Korea. Észak-Korea. A homefrontnak az eredeti ellenfele, tehát az eredeti az Kína volt. Igen. Na, azt például meg tudom érteni, hogy miért választották meg, mert... Én is meg tudom érteni, ugyanakkor, amíg ezzel úgy mondtad, hát nem mintha a sztori annyira nagy lett volna, de azt, hogy Kína valahol a közepesen közeli jövőben elér egy olyan szintre, hogy meginvédelje Amerikát, azt még úgy egy nagy pohár málnaszörp keretében, vagy kíséretében, és egy rózsaszín szemüvegen keresztül el tudod képzelni. Azt, hogy Észak-Korea, azt nem. Az, olyan nincs. Tehát az nem elképzelhető. De igen, ott Kínát kivették, és Észak-Korea lett a gonosz agresszor. Igen, eredetileg ezt így diplomáciai úton akarták, azt hiszem, most visszatérve a játékra, hogy itt Igen, a francia kormánynak belügy vagy külügyminiszter szólt oda, hogy hát... Ugyan. Igen. Igen, és akkor erre a Ubisoft az jött, hogy ugye azt mondja, hogy bár a valóságtól elrugaszkodott a történet meg minden, de hogy a játékban megpróbáltak minél valósághűbben reprezentálni azt, hogy milyen gyönyörű annak az országnak a topográfiája, meg minden egyéb más. Tehát próbáltak ebbe az irányba elvinni az egészet, hogy egy fikciós történet, de egy valós alapokon nyugvó külsőbe csomagolva, úgymond, csak hát ez gondolom kicsit kiverte a biztosítékot, mint ahogy nálunk kiverte a 2006-ban a Románok az űrben című játék, amivel ugye a magyarok voltak a gonosz leigázók. Volt valami. Románok az űrben nevű számítógépes játék, és volt egy-két olyan fejezet, amiben a magyarok voltak a gazagresszorok a románok ellen. És egy... Wow. Igen. Volt ilyen sztori. Az az érdekesebben, hogy tényleg, ha megnézzük ezeket a játékot, egyszer átlépték a határt realizmusban. Tehát amikor már tényleg gyakorlatilag fotók alapján felépítik szinte valósághűen az adott helyszíneket, akkor utána már nehéz utána abból kihátrálni. Tehát, hogy elviszed a pozitívumokat, felépítesz egy ilyen valószerűt, utána ráadod az adott országnak az összes sztereotípiáját, legyen szó arról, hogy mondjuk a Battlefield-ben gyakorlatilag redukálja annak az országnak a ágenségét gyakorlatilag is nullára, akkor itt a drog hatalomban eltúlzott, tehát hogy a jó dolgokat elvisz, de utána azt a kötelességet, ami esetleg ezzel járna, hogy ha már realistának tesszük a játékot, akkor tegyük tényleg reálisnak, érted? Azt meg elvészi, tehát hogy itt ez előbb-utóbb ebbe bele fognak szaladni. Szegény németek mindenért lázadoztak volna, hiszen az összes világháborús játékban ők az ellenség. De nem, mert az bele lett verve a nyugati kultúrába az elmúlt 60 évben, hogy a náci cselekedeteknek megvan az ára. És de hát ez nem is, mindenki tudja, hogy ezek az országok gyakorlatilag miért olyanok, amilyenek. Tehát most ezzel ellen lázadozni... Jó, ez mondom, egy német második világháborús tucnál elfogadható, de még egy Afganisztánnál nem. Szerintem. De ez már lehet, hogy egy olyan vonal, amiben nem. Nem biztos, hogy itt lenne időnk kifejteni rendesen. Lehet, hogy erről kéne egyszer erről egy külön beszélgetést folytatni, hogy milyen az, amikor a politika és a videójáték találkozik. Mert ha mostanában nem is, de mostanában is voltak, ha nem is konkrétan irányítottan politikai töltetű, de a világ folyamataival szemben kritikát megfogalmazó játékok. Ilyen volt például a Spec Ops The Line, aminek egy egyértelmű üzenete volt ilyen tekintetben. Vagy a republikánus Lázállam Division. Így van. A Division, igen. Rendet kell rakni. Igen, tehát hogy milyen az, amikor politikai vagy társadalmi üzenet jelenik meg egy játékban, de ez nem most lesz, mert hogy a szokásos és a tervezett egyórás játékidőnket bőven túlléptük, ami nem baj, de mivel sűríteni akarjuk, és nem most akarunk minden témát feldolgozni, ezért itt le is zárjuk. Köszönjük szépen!